دا ٹاٹو بے دس مرو دے دا سنگر دا مسلمان دے دا ٹاٹو بے دس مرو دے دا سنگر دا مسلمان دے افغانان تا جنت دے خفر دیو تا زندان دے افغانان تا جنت دے خفر دیو تا زندان دے دا ٹاٹو بے دس مرو دے دا سنگر دا مسلمان دے دا ٹاٹو بے دس مرو دے دا سنگر دا مسلمان دے افغانان تا جنت دے خفر دیو تا زندان دے افغانان تا جنت دے خفر دیو تا زندان دے دا وطن کشان دا باغ دے اولا سنائی گلونا پوکی اوسی چی ہر سوک دی دا یو تن غشی حلونا دا ٹول یو واحد ملت دے دل دا نشتا تو پیرونا دا دا خورا دا ننگونو خاغو یور لاری قومونا لننگونو او یارونو نائی ڈک دی تاریخونا دل تا خورو سارا خورشوش دا دیرو امیدونا لننگونو او یارونو نائی ڈک دی تاریخونا دل تا خورو سارا خورشوش دا دیرو امیدونا چاچی کڑی پی تعدا دہا غوص لپو گریان دے چاچی کڑی پی تعدا دہا غوص لپو گریان دے دا ٹاٹو بے دا زمرو دے دا سنگر دا مسلمان دے دا ٹاٹو بے دا زمرو دے دا سنگر دا مسلمان دے افغانانو تا جنت دے خفر دیو تا زندان دے افغانانو تا جنت دے خفر دیو تا زندان دے بس دے پاس مسلمان نور غفلت در تا حرام دے بوری خیلن کفارو گا